خیات خدمتگارانی وین دی خپل وین جو سر دے دی نکانہ تعلق جائز دے نکاح سر کی گی نا و من فتیات کم نماد ستاسو دا جنسی دا مسلمان آنسار دا چاوین دا پاگی نکاحو کا خدمت با دا مالک کئی غرق و راق با پاگی پتا صرف مہر رازی مہر با مالک کا غلی نور کڑاو لرداو دا باندی نشتر ہے و چی ایماندار ایوا اخلا اللہ تفت دا ستاسو دا ایمان تسا کرے پیمان کی کا غوین دا پیمان کی کرے رضی سپتا لگی دا پیمان زوالی آئیت قومو زنی دا زنونا ایمان دیو دکا اولادی خود کفر اثر پاگی سرگن سو اوین زی کرلا دا وین زی اغسطل سر قیدی میں ذکر کرے یو من لم استطیع شرطی ذکر کرے دے دین صفت ذکر کرے دے المؤمنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات آیا دا شرطنا دا شرطون پہ حیثیت ذکر کرشیوی او کد ترغیب و ترہیب پہ عنوان ذکر شیوی دی خبر کی دا امہ اختلاف ہے سوک چیل کی دا شرطون پہ عنوان دا شرط ذکر شیوی پہ وجود وجود و پہ آدم آدم رازی دا غو پہ قول باندی چتوانی دی شریفی خیلی دا غصور سیدو بیوین دا نیشی غصه نیشی پی نکا کولی بیا دویم نمبر که دا غیر توانی نرسی دا بیوین دا غصه شی خوبین دا با کتابیه ناخلی یهودونا پیرنگی اکا اخلی نو آقا با مسلمان اخلی مندار با اخلی دا قول دا امام شافعی رحمه الله تعالی دا نور و زنو علماء هم دی دا امام بوانی فرحمت الله علیه قول باندی اغو آیات کی خفل قرائن موجود دی بعضکم من بعضن اللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تا دی ایمان پتا دا چیز اخکارا ایمان دارا دا پتا ہوں دا اوپن دا دی پتا نلگی بعضکم من بعضن دا یو بلن یو شنط مخلوقی فاصر دا کفر دا وجن پا غیبانی صداغ لگی دلی نو دا دینا معلومی گی دا چیز دا شرطونا شرطونا ندی بلکہ دا دا ترغیب دا پار ذکر شیری چہ دا ازاد خدی وست دی رسی نتوڑی ماخل وینزہ سل وینزہ اخلی اولاد بری بیا پردی غلامانی نصب کی بری بیا داغو لگی بیا چی مجبوری وینزہ اخلی بیماندار او گورا کنا پیرنگی سل اخلی او دون سل اخلی بہتر ادادا خدا سی ندوی چہ دی ازادی وست دی رسی نتوڑی وینزی سر نکاگن حرام دے او یا دی ایمانداری وستی رسی دی یهودونی پیرنگی سر نکانا روا دی ال وجوه الفاسده اصول فقهی چی کم ذکر کی پینزا یو مفهوم شرط یو مفهوم وصف دویم مفهوم عدد دا سنور دا معتبر دی و کندی اصولی مسئله دا دلتا کم اختلاف دا این موپا دی مسئله کده اجتحاد دی اجتحاد اللہ خبوری پیمان ساسو نوائے اخلائے کہ ضرورت تے وائے اخلائے او پر جازہ اہل ہن رف پلوار مالکانو ورکہ اولا معروضون داغو موافق دا شریعت بالمعروف مانا انتوی بی نفسن پر خوشائے ورکہ دا حق دا مالک دے اغبا واخلی او ساغب ایدت سپاری سپارل پر کنیشی داغا خدمت بکی کدی چرتا مقاوزگار دا مالک دا خدمت نبیامنده نو خاون سر دلاره شی خاون مقا بیامنده پا یا مقا بانی بیامنده نو اغدی سر نیزی شی و پا مالک ضروری نده چه اغدی ایواو کی زیده لور کی پا دسی حال چی شای باد لب پاکر چی با کلمانی نتش مستی و کن کی نکاح وین زو کی پا دی چه تاق با می دده سر ای او نور گیر چاپیر خرط و اخراجات پا دا برجن پورا کوم نا محصوانات قلابندی بایدی یو خاون دا پارا نور چو بری غیر مصافحات او نبیدو نیمین کی دا پتو یارانو ولا متخذات اخدان خیدن آغا دوست اوی چو پا ویلوی سوی شرمیگی چاکوی چا دا شرابی سر مرگر چا دا یارانا دا شرمیگی پی جواری سره دی مرگر تیا دیارانه دا شرمیگی پی دا سی که جینه توی دا لک سره دیارانه دا نو شرمیگی پی دا شرم خبره دا نو پتی یارانه با ننسای مناسو دا گواهان با بکیتی اعلان اعلان دے نکاح ضروری دے کہ دغا اعلان پا بلس طریقوشی نو ہم نکاح سی کی خو بہتر طریقہ دا دا اعلان چی پا دغا وقت کی گواہان موجودی نو دا دے اعلان دا اوز دغا وقت نرسو تا اعلان کئی تنبال پکی تاکایا وعلت چی روڑی باشی وحولی ونسو آدھے وکو نو دا رستی را دی آقا سرسر اعلان چی را دینا پا گواہان را دی لکی ما بونی فوی مقصود اعلان دے چی فرق راشی دا نکاح و دا صفا آغا پا آغا وقت کی ضروری دے نو آغا وقت کی بیا گواہان دی نو بلتو ہو بنی کنا ولا متخذات اخدان او چنی نیونی نیون کی دا پوٹو یارانو دا جنی طرف تا ذکر کرو دا لکانو طرف تا نیوی دا ولا متخذی اخدان او چنی دی نیون کی دا پوٹو یارانو دا اولی ذکا دا لالک دا طرف نا دا شرم ندا نکاح کول او دا لک دا طرف نا تلر اطلا اگر کپا پا نیتی نو دا عمر دا شرم ندی لکه دا جنی طرف تا جنی نو دی طرف تی زان دا شرم نوالی نخلاص آئی او زان دا پیغور نوالی نباج کئی متخذات اخدان نو کلا چی شلی پاک رمانی مرون نشو نو کبا اوی کلا پلیتی بفاحشتن لارلی کول قدر پلیتی نو دا پا دو بانی نیم سزا چی دا پس شریفان زنانو بانی دا سزا نا زینه حکرل ثبوت پیوشو محسن دا کنو زخاون خدا شویر پا دی یو لحاظ بانی پار طرف نو اوش تین زینه وشو ثبوت پیوشو نو زینه خدا محسن جنه اغا پا کانو مشتی چی ثبوت پیراشی دیل کانی مشتی نشتی دویم خبر دا چی بیا سل لختی دی نو دیل سلو ندی پردوس پشی نیس پا ما علی المحصنات من العذاب دا دا زیناو دا زکا دا کولو نپس رجم نیم شو نو نیم کنی کی جانا چی نیم مرکا او نیم دی جوانده پا دیشی نو رجم بولا نشتی حد بولور که لخت مقتو بانده اول او دا بولا نشتی غیر محصن دا زینا پی سبوت شو غلام دی وینز دا نو بیا سزا نیم دا پنجوز لختی دی دا غی وجه سر وجه دادا چه یو شرافت او دویم اسباب دا گناه کمیدل دا دوار دا دی معید دی چه سزا دی سخت ورکنشی شرافت دی نصابن او بلخوا دا گناه ذرائی دی تا هم بندی بیام تا گناه کئی نو دا اغلز دی نو سزا ولو مغلظ دا سخت مقرر کرشی دا دا گناه سبب ولی کم دی شریف لک دی شریف جنه دا ولی زنا کئی نکاح دیو کی کنه خز دیو کی او غلی میرو کی نو دو تی وینده که ولی شی پخپر اختیار میرا نیشی کوله مرایه پخپر اختیار زالله واده نیشی کوله نو اغو تا رکاوت دی او پا دغا زوانه پا حالت که تو دو گناه اسباب زیاد تی متوجه دی او شریف لگتا او شریف جنه تا نیشتی پا دیر کم دی او پا دیر پاسه چی کهی نو دا دیر بد جرم کهی او بیا داغی سرا شرافت نسبی دا دا بنده دا پاری و قسم خلا دا که ما تا با خلق توی پی غور برا که ناروا دی قوم دا بند پی غور ور کهی نو چه دا دوال خبری یه بیام زیناو کی نو دا اغلظ جرم دی نو سزای مغلظ دا سل لختی دی او دا نکاح سرا بیا راجم دی وین دی عمری تا اسباب دا گناه ازاد دی اسان دی شته رکاوڈ تا نشته دی زوانیم دا شرافت نصابی شرافتی نشته ناغه چه گناه کهی ناغه دا دردی شریف دا گناه نا اخاف دی نو سزا ولو مخفا کری دا حکمت پکی خدا دی ذالک لمن خشی لعنت منکم دا خونا یعنی دی مینج سر نکاح کول آغا چارا دی چیری دی گنانا دی زنا و نستا سنا نو مینج دیو کی او زغم کول زان ساتل دی نکانا دا بہتر دی تاسولا اللہ دے دیر بخون کے دیر میں ربان ان تصبرو سورہ بقرہ کی مذہب پزے ویلی دلتوں دار اللہ صبر ہو کئی دیتین دمان لزان ساتے دیتیمی سرد زیادہ نظام ساتھ ای دی زنانو دی مہر دی قراک نظام ساتھ ای دیتیمانو بی اقوفانو دی مال لزائی کول نظام ساتھ ای دی بدلمنتیان نظام ساتھ ای ار تو چی دی زنانو پی میراس دا غسل نظام ساتھ ای دی زیادہ کول نظام ساتھ ای دا طول خبری انتظ بیرو چی دی نظام تین که و بچ که و اینکای دتا سر ڈیر بہترا اللہ دیر دیر بخون کے میرا بان معافی کی او بیادان تصبیر خیر لکم حرمت دا متعبانی دلیل لی درین دیل آگے کہ سلو حرمت دا متعب استمنا بلیل وین دی سر نکا پا مجبوری جائز دے خوچی دی دین امزان تین کے نو دا غرارا نو کدی وین دی سر دی نکا کولونا علاوہ بلا طریقہ دا خپل نفس تقاضا دا پورا کولو وے دا بینی ہن تصبیو بلکی دا بیویلو چی دی مینجی پا زیبانی متعو کا او دا شانتا یا استمنا بالیدو کا او یا استمنا بالنظرو بی فکرو کا نا منع کری دا آخری درجا چی نشی کولے ابرداسن نشی کولے مینجا واخلا خوک مینجا نشی اغسطے یا وینز آغسته اون شخو که بیان برداشو که بلت طریقه اینشنو برداشو که داده تاسولا بهتر او دی که خیر دی اللہ دی بکن که می ربانا اراده دا اللہ پا بیانورو دا حکمونو چه سرگن کی تاسو تا طریقه دا جنس تاسو لیوبین لکم فرائض دینکم لیوبین لکم مصالحکم تاسو تاسو خیرون خبرو خیب اچھے خونو کی تاستا ویادیکم سنن اللذین من قبلکم او کوئی تاستا طریقی داو چستا سنمت کی تیر شیو الانبیاء علیہ السلام در تیرو انبیاء ما ویلو کن اصول دین مشترک دی اخلاق دا شانتا عفت حلم شجاعت دادا تدنو اخکی دمکی انبیاء اخی یا سنن اللذین من قبلکم نمراد منکران دی دین مراد دی او چوخ ریتا استا بیان کیتا استا طریقی دا آغا بیدینو چستا سنمخ کی تیر شیو چی دای بیدینی ویتا دین ازانو ساتا اچی مہربانش اللہ تا سبانی اللہ دیر دیر خبوا دا حکمت والا او اللہ ارادہ لری ان یتوبا علیکم چی مہربانش تا سبانی پر سبب المن رو دے حکمنو داو منا چی اللہ مہربانش دبانی کرن چی داو نمرین اللہ با اتفقار شی یتوب علیکم پر تنفیذ دی احکام باندی ارادہ دا اللہ حکمون بیان کر چی مہربانی چی تاسبانی پر نافذ کولو دی حکمون دنیا کی مغلب نومان برشی اللہ برزاشی کن غضب بی پی اخاف بیدنا ارادہ دا او چی روان دی پر خود طبیعتون بانی چی وولی تاسو دی احکامنا وولی دلوی صوب دیغا انجیوز والا یرید اللذین یتبعون شہوات وی ما اخپل خدا و اخکل داغا دا گردی را سر اتا کرے در لگم و لورن گور تم دا اخپل بار کا یرید اللذین یتبعون شہوات چو آور اتاسو دیننا اولی دلوی اول دل اولی دلوی نرازی پا دویم دل درم دل تل رم دل بانی رازی اول کو صرف ربط قدر پیدا کی تلون قدر پیدا کی ارادہ دا اللہ چی آسانی و کتاستا پیدا کرشے بندنا توانا کمزور ای سڑیا سزا نشی اوڑے ذاب نشی برداز کولے پر اس مرواد جن نشی تیرولے تڑے کی نزستا دا آسانی دا پارتا تا قوانین بیانوم ویسی چوتو منو مانی نتا دا اللہ عذاب تا بڑی وول لی اسینہ دیو تا ڈال کرلا نو ٹیک شو تا بیانو نهم یو لسن حکم اللہ ہوئی مقرد تاسو اے ایمان دارو مقرد مالون اخبال کو خبال میں ان کی پر غلط اتر قوبانی سورت البقرہ کی یوصل اتاتیا نمبر بانی تاسو لستی دار لا تاکلو اموالکم بینکم الباطل آلتے پسیدی کر کرو تو دلو بیا الالحکام رشوت میں منع کرو او دلتے عام کو اللہ ان تکون تجارتا لیکن چیئی دا معاملستاسو سودا گیری ان تراغم منکم پست غشار رازاد دوارونا دوارا پی رضایا و پدی که از گٹ رازی فائدہ رازی نو دا جائز تجارت تے نو تجارت آلی چی پر اصول دا شریعتی شریعت نی تجارت نے ربا دا بول فاسد دی نہ تجارت کی اشارہ و کلا کہ پوصول دا شریعتی عن تراز ان کی اشارہ و کلا کہ جبر زور مجبوری نہ اتوانی و شرم پکیتا نہیں دا شکی کی کنا دکاندار رو پشل رو پائے دے دے تشیر آواخ دی رو پائے خلص ورکی غردار میں در کے پتا جبانی دین آغا بیا شرمی جی دلاس نے تشیر استینشی پر زول سر کولن شوی غریبا دا خود ترازیرہ نغلا انتراز منکم ظلم دی کردے زیادہ دی کردے دو رو پائے دی اور تولا پیسہ کم دو رو پائے ورکائی آغا پی رضا ندے ہوئیو تا دغا راک لے نسو ورنو ندا ناروا دی انتراز منکم چی پر ازا سوزو بانی دوارو بانی دلوی مرض دی سوزا واخری بیر سر جور کی بیا چی پیسیور کی بیا پاگی کی کمی کیوی زیب سردی ندا غفا کی پریدا کنا نو کنی پری دی آغاجیس خودل و پردول وردی وصف مخبو شکی او بیا بسر روان جور دی زنگ لیکن او روان دی انتراز منکم پس تر ازا دوارو او دا حکمتی ذکر کرو معلوم حرام مخروی ماخره موار کوای ولی را زن تباه کولی متباه کوای پل نفسونا پا قرار دا حرام وانی یقین اللہ دے پا تاثرر میرا بان یا طول سرو لگوا متباه کوای موجن نفسونا پر پا خوراک دا مال دا یتیم پا ظلم کولو دا یتیمی جن سرا پا نور کولو دا مار مار نور کوای اپا پری خوزلو دا حفاظت دا مال دا نا پا آنو ولی را کوای او مو اینے زان پس حاق بانی مو اینے زان پا لواتت کول باندی او مو اینے زان پا نکاد محرمات سرا متباہ کوئے زان او مو اینے زان پا ظلم کول دی جنے سرا چمالتن واپس واخلائی لا تقتلو انفسکم او مو اینے زان پا جزا سزا نور کول بانی چی سزا نور کوئے فیضا وحسن نفائنتین بفاعش نزان تباہ کو موج نیزان پا سزا نور کول باندی او موج نیزان پا خوراک دمال حرام باندی در طول سرو لگو یهول سرو سرا قتل در نفس زان تبا کولی از یقینان اللہ دی پا تاسو دیر میرا باران ذکر تخونه کئی چه مکو ادا کارونا اتوک چی که ادا کار من یفعل ذالک توک موج نیزان پا خلاف دقو حکم دا اللہ بانی ذالک عبداللہ ابن عباس ہوئی انہو عائد الی کل ما نہ اللہ عنہ من اول سورت دا سورت داول نے چکم احکام بیان شیر طول تراجی چون چکار کئی دا وان خلاف دا دی احکامو نو زدد پا ازا کئی پا زیادہ یا ظلم بانی نو زردہ چوب سوزون دا پا خطرناک اور باندی خطرناک قربانی سے زم دیدا پالا بانی آسان دا کول خیالو کئی دا دی مالیات سرائی سمر رتنی میری دی اول ذل ذکر کرو دی اتیم دا مال سرا مخور دی اتیم مال آیت نمبر سالیختم لسم کی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اور جڑتو اچو وے کا ظلم وے چو خرتو اور اوبس پئی پر بلم بوبانی حرام مال واز کنا بیا دیتیم دیم دل ایت نمبر 14 کی ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عذاب عظيم مهين خلاف قيد الله ده رسول حرام مال خوري وده ميراث په مال کې دي يتيم په مال کې وصيت کې او تا دوجود او ده الله ده قانون اوري متعدد عاصي دي ظالم دي يدخله نارا خالدا فيها او به منډي په خطرناک ور کې هميشه هميشه لوي وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ عَذَلَ الْسَدَى ذَلِلَكَ اُنْكِ نُدْرِمْ ذَلِ ذِكَرْ قَدِ آیت کی آیت نمبر 30 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا دائی مالیات سر لگول لی دا مال مسئلہ دمنا دا قتل النفس قتل زان تباہ کول لی نچبیا دا ملک طول مالیات پا سود روان دی اپا حرام خوری روان دی ناغ ملک با بچی اخو مقتولین دی تباشی دی برباد دی پا ظلم سر خوری عدوان پا زیادتی پا بل ظلم پا دان نو پا یقیننو با سیدون بنگا پا خطرناک وربانی ادا کول دی اللہ تا دی رسان اللہ تا گرانا نر سزا در کولش انتج تنیبو کی ترغیب دی پا دی احکام و عملو کا زان دا منحیاتو نمنا کا او دغا منحیات کبائر دی غد تی دغت و گناہونو نزان خام خواب ساتا کزانم بچ که دلویا غنا چی تنمن اکڑی شوی اضافت دا بیان دا پار دی کبائر زان بچ که دلوی جرمونو نا کم دلوی جرمونو نا ما تنہو نانو آغ چی تنمن اکڑی شوی چی دا مکوائی دا دینم زانو ساتا نلیلی بکستاسونا پریشان استاسو مصیبتونا سمانا دا مصیبتونه چی سرازی نو دا ستاسو دا کلوکو وجبان دی رازی فا بما کسبت ایدیکم اصحابانو تا یونی انا هادا نو جوابی تا هوا من اندی انفرسکم تاسو کری دی دا خپلو کلو سزا دا چیس کری وی آغا بری بی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برو ید جوز جو دا دا دنیا مکافات تے سزا پا آخرت کی دا دل تا خو صرف داغی مثل سرگن کلیشی دا یاد گیرنی پارا چیزان تے نبچ کی نو کبائر دی دا حاکم دا مسروق رضی رحمه اللہ تعالیٰ نا اغدا عبداللہ نے روایت نقل کی الکبائر من اول سورت النساء الا ان تجتنبو کا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہو دا غطونا تر دیر شو آیتونو پوری دی که چکم احکام ذکر شوی دی دا دی خلاف کول کبائر دی غط گناہون دی نو من وکر اللہ دی اللہ تداسان نو گناہون پریشانی بدن لرکم یو دو ان مکفران کم سیعات کم لری بکم پنا بکم ساسونا ساسوال گناہونا دا غطو نزان باشکای والد تا اللہو بیتو بیم زمواف کم غبت توبہ خم ہو تو سو کا کنا نو تا ٹول پلی چیزان بانی را پند کری دا اور آغستی دا توری دا کار کری وندخلکم مدخلن کریما گناہونو کی کبائر و صغیر شتے کا نشتے قولان محققان للعلماء سوک چوئی کبائر شتے اور صغیر شتے نداغو مطلب دارے چپ کم جرمونو باندی صریح و سرگند سزا د ور ویل شوی د جهنم یا پی سزا د دنیا ویل د پلخت و هل پکان مشتل لاس غتول یا خپی غتول دایله ویل دی یا قتل نو ادا کبایر دی پا کمو گناهونو چی شرعان د دنیا سزا ویل شوی دا یا پی د آخرت د ور ویل شوی دا نو دغا گناهونا دغا اعمال کبائر دی کم چی مبهم ویلی دی چی داخنی دی مئی کوئی سزا پی نوی ویلی محدودا داخرت سزا ویلی جدا مستقل نزی ذکر کری ویداس تو غیر دی سید دا خبر کم علماء چوی چی پا گناهونو کی کبائر او صغائر ذاتا نشتی دا غو دلیل داده چی گناه اصل کی دا اللہ دا امر خلاف تولے کی دا اللہ دا حکم خلاف بانی ارادتن تلغ اللہ لوئی دے دا آغا دا ہر حکم خلاف لوئی جرم دے او دا ترگن دا خبر دا دیو مشر سری دا خبری خلاف ہو کی چی دا دین خلاف نوا وی نمانی خلاف ہو کی نو خلاف ہو شو کنا بیدی دیو شو خود دی عام عرف پا لحاظ بانی دم ربا دا نگلی لکا چه دا پلار دا خبری خلافو کی دا پلار خبری خلاف کولو دا اغا پردیسری دا خبری خلاف کولو نلوی دا لوی جرم دی ولی اغا پلار پا عهده که لوی دی بیا چه دا استاز خلافو کی دا دا غین ازیاد لوی دا دا مسلمان حاکم خلافو کی دا دا غین ازیاد لوی جرم دی دا جرم کی غطوالے جرم کی پسرازی تا اعتبار دا اغا چا چا دا چا خلاف کئی اول پو گناہ ہر یو چی گناہ دے نو خلاف دا حکم دا اللہ دے اللہ لوئے دے نو داغا دا حکم پا خلاف کی بیا اڑکے نیشی جا اڑکے جرم دے ہاں ناروال چی راگلی جی پکی نو ادا پا خپل میند کی دی دا اللہ دا حکم خلاف یو سڑے ہو کی دروغ ہوئی نو دا جرم دے اللہ جرم دے خوک دغا سڑے دا اللہ دا حکم خلاف ہو کی او قتل ہو کی دا اللہ جرم دے خدا پا دینی مخکنی پا نسبت بانی دیر روئی دے فی ذاتی ہی دوال اللہ دی دا اللہ دا حکم خلاف دے خود یو بل ترمین دا بکی فرق شتے دا زینا و دا دروغ و فرق دے دا قتل و نفس و دا تپیڑ و حل و فرق دے دا قتل و نفس و دا پیسو اغسطلو تینا فرق دے نو صغیر و کبیر پا خپل ملکی نسبی شتے خو پا اعتبار دا ذات خپل باندی خو گناہونو کی صغیر نیش دے چی حکم دا خلاف دا اللہ دے خلاف دا حکم دا اللہ دے دا اللہ شان تا اگر پا غیر کی گلو کی والی سے دے دے نو کم علماء چی ہوئی گناہونا طول کبائر دی پا دی بنیادی ہوئی سوک چی پا کی تقسیم کئی نغیر پر مختلی بنیاد باندی ہوئی ذکر حدیث کی راضی وہ گناہونا غد گناہونا اکبر الکبائر یو حدیث کی وہ خود اللی انتا عقا والدائک وی لوی گناہ کم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو انتا دعو للہ ندن وقد خلقا کا اللہ سر شریک جو لوی گناہ دے ثم ماذا وی انتزنی حلیلت جارک دا گاوندی دا کور بیزتی ہوتی بیاس دے وی انتا عقا والدائک دا پلار مور خلاف ہوتی دا سی ترتیب بانی مختلف وقتنی کی ذکر کری نو دا طول اکبر الکبائری تیل دی طول تا اکبر الکبائر ویل دی ولی دا اللہ دا حکم خلاف دی احی سبعون و احی سبعون شمار تو دی ویو دی حدیث کی ذکر کری دی تک دا خدا علماء قول دا دی سبعون و احی سبعون او ویل دی خدا حسر ندی مراد بے حساب دی دیر زیادتی سبعون مانا دیر زیادتی دیر شیری صرف دا غوتی ننی دی مرادا خواه مقیصر نبی علیہ السلام دا وو ویلی دی نو دا غطو ندان بچ کوای مصیبتون پریشانه بدن لیدی کم دا غطو ندان بچ کوای وعلا گناهون را تماف کم ادن نبو کتاسو زیر دن نکی دو قدر دانتا ولا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علا بعض دیر لسم حکم النهیو عن العدوان د بل د درجی ارمان مکوا زرکی داغد درجی ارمان پیدا شو نو داغی مناسب بے بے طلب شروع کی چی داغ درجی تا زور رسیده رسیده و تشین نو حسد بکای زد بکای د حسد و زد نبا آوری نو داغد آغا منصب نو دلری کولو دا پاربس تا تدبیرون گوری تا طریقی بکای نو دا یو گناه دا گناهونو جرل دا نور تین پیدا کی نو دا آغا آغا دو پزرو کی مراولا چه دا داس مالدار دے دولت من دے او ما سخت تشه نیشتے زالا محنت کوا که دا آغا نکای نو دا آغا بدخواه بشه نو زد و اینات با پیدا کی دا سره داس عزت من دے نو تا کوششو که آغا عمالو که چی تا پی عزت من شی آغا کولی نشی او د دې عزت د باندې پیرزونه دې نو د تبه بدشتوم زړه کې ساتي نقصان به جوړای زد و عنات حسد به پیدا کیږي او دروغ به پر جوړای نو ګناهونه سی او نه بلکې ګناهونه دې لا تتمناو جنې د الګ د درجه ارمان شروع کی الګ د جنې د درجه ارمان شروع کی نو څه به شي قلب د حقایق و برش هغه به ځانه لکې او جانی پیزار ناس تو لارا خبر اتری او چنو کی گرز دل و شروع کی نوسیت ختم شو قوروان شو کلروان شو الگ زان جنے کئی اغا صدورت خواق دے اغا زان لما خواہی کی ویختد جنہ کو پشانتا پریدی جانی اما اغا شانتا او دا شانتا ناس تو لارا او دا حرکتون شروع کی شنڈی سری کے پوڑر لگی اگراگان دا کسد شورو کو نو نتیجت تشورا اللہ نر پیدا کرے اوزان ندی جڑا جوڑ کو ناری نوی اوزان ندی جنی جوڑ کو لعن اللہ المخنسین من الرجال. پیغمبر السلام اللہ لعنتو کا غضبو کا پا جنے کا ان کی وندی دا زان دا لکانونا زان دا جنے وندی کئی مخویا کئی جامع کی ویختو کی شوندو سرو کولو کی خالونو سکھ دی یردہ سی جاگان دا لکان پیش خالونو امک دی پا شوندو خالی دی ریزے کی خالی دی بنگلو مچی دا جوکری بنگلو آچی لاسونی کیو آچی دا سرج زر جوکری اپاگی خوشحالی گی. لعن اللہ المخنسین من الرجال, لعن اللہ المترجلات, لعنت کرے دے اللہ پو جنکو چزان دا لکانو سر برابری پا جامع کی پیزار کی خبر اترو کی ناستا اولار کی. لعن اللہ, اللہ تا پی لعنتو کا, اللہ تا پی غضبو کا. پیغمبر اسلام خیری کری دی ندا ویترد بدنود دی کنا لا تتمنو ما فضل اللہ بی بازکم علی باز. سرے اولار دے پا منبر باندی نو بیان کی لیڈر دے جنہیں ارمان کے چھے دقسی لیڈر ازوے ادقشان تزے نکوش شروع کی نکور نو دی نبارشن اغبیا پا منبر اولار دا اغبیا لیڈری کئی او خلق پا دا گانو باندی بی نزیری تو یہ لوے جمع شروع پا خیر رکے میں پا خورے چھے بی نزیرہ سواد تراشی دا سوادیان طول بو پسی روزی بی نزیری پسی روزی پا جنہ پسی روزی دی لیڈری پسی نیدی روزی جنہ پسی روزی سری تا والی میں جمع کی یا عمرہ خدا دیر پار جمع کی دا غوا جوان بلتو چی بگر ردا اول اول کن بی نزیر با سراو چی خلق دیر جمع کی از ما مرگی پیدا شی اول کی بگر دول از انسا اب جدا گاڑی کنا سوا اروس و پسی غلمانو حورا با مخی و غلمان با پسیو او دیو پا جدا گاڑی کنا سوا جنہ کی را زی کولی او سم دنانا اگر کدس شدان چه مخی در شادوگان و نلان دیده خلکی غاق نیستی و چه آواز دولگی چه پلان کهی لیڈر رازی بیا گوره چه در خلک و سال در طول و تیلی دی آدیانو و تیلی بگی استاز پا کم سپرد غانی گوٹ کی ناستی چه را دا بسی چل کی گی در خور و زو می نما خوابر نی چه حور را نده سردی مخ دیده که تو لار نیستی خود در لر نپوڑه لگولی تو رو دا چه تخاپی رای دا کنی لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خیال ان ساتھ ایدل کی ارمان رانو والے داوی چور کی اللہ پاگی بانی یوستا سنو بل بانی اولی زیادتے برا شو دوان برا شی دناری نو برخ دا داگنا چی دو گٹری دا دا اللہ پا کتاب بانی اللہ برخ گٹ اللہ الرجال قوامون علی النساء دا مقام دناری ندے دا زنانو لندی اور کرے مقام دا خلافت انی جاہلن فی الارض خلیفہ آدمی خلیفہ کرے دے حوائی ندے کرے خلیفہ دا مقام دناری ندے زنانہ دے جنہ زنانہ دے من مقتصبو دا غی دو جنہ چلو گٹر دے پا کتاب دا اللہ بانی دا زنانہ ام برخدہ دا غینہ چلو گٹر دو پا دین دا اللہ بانی اصب برخدہ لوئی مقام دے پا قلارا کینہ خاپے رے پا کور دننا ہر سب در دا میوڑا رور پلار پیدا کی پتا کما سختر اغلا چتا گیر دیبار پچانو که ماشتر شما اڈاکٹر شما او وکیل شما او پلانکر شما او ستڑی ستومان نصدی کار دی پا آرام والی نکی پا قلار او پل دغتا غد کوا تشه دی نوکارو تاوی که خزمتگارو تاوی که پیشکارو تاوی ناظر وشا چینی راولا وشا کنگولی تشه راولا اغتا ہوا تا غمرا وغس پا زاندی که غوارا شوی اغا ہوا غزاد نشوی تو مزاد نشوی لا تتمنو ما فضل اللہ بی بعدکم من مکتصبنا پا کتاب دا اللہ دی دغا مقام گرتن لی دی دین پورتا نشتی خواهی ولی ترورتا مقام تواندی که گی اخبال فطرت بدلائی واسأل اللہ من فضلی اچھے غوارے نو غوارے دا اللہ دا میرا بانے نے اللہ سے خشتے کنے میرا بانے اگر سکے اللہ پا ماں نورا میرا بانے کا نورا کا یقیناً اللہ دے رہا پار سبانے دیر خپوا ولکل جا اللہ موالی مما ترک الوالدان والاقربون دوستان سر دی خکوا تا تا دا نیمہ چھے دوستان سر خمکوا مال دا میراسی دوست سر دی دوستی دا مرگر دیا دی دا اگر سر خوکا پا میراس کی برا خریف سرے پا احسان سروکا کنا احسان و تبرو دا خپل و دوستانو او دا جماعت ملگر سر دا سر هر یولا دا مندیانو نمو قرقی دی منگا میراسیان یا لکل من الاموال دا هر قسم مال لپارا مقرقی دی منگا صداران مال دی صدارو دا مال دا دا غود دا میراسیانو یعنی دا آغینا چی پریدی پلار مور نور پلوان خانو دو دوست لبسو کو آغا سوک آقا دت ایمانو کم چک لکن کرد یا غو سرا درو رایستاس و قسمو لوزنو ورکا غو لبرخ داغو یقینن اللہ دے پر سن خبردار وی ابتدا کی دا خدای رور او دا دوست مولا الموالات کی طویلے کی گی د دوستای دوست مرګره لاز با سر کو زماستا غوری دا زماستا به دیو بر سر غم خادی شریکی مولا الموالات نو دل وسو ارکای و ابتدا کی دو برخه مقرر وا شپغم حساب او میراث کی روز تو غم منسوخ شو سیدا چې په دغه معنا واخلی چې میراث کی برخه اور مقرر کړو شپغم سود څه نو دا روز منسوخ شوی دا بیا ټیګ دا مال دے میراثی دی دا بل دوست یار معاہد پکی برخ نشتے دی خود سرے دی دو دوستے لوز کر لے دی چی میراث کی برخ نشتے ناسے سر خوکا کنا زردوزر روپے لوار کاسی یا اولا پا سلس کی وسیعتو کدا دریام برخ زما دی دوست لازما دی رو لوار کئی دیتوی مولا المعالاس تا دی جماعت مر گرے دی اثر تعاون کا من النصر والرفاہیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما آیت منسوخ نسو پا دی مانا باندی اغسر تاؤنو کا چکم علیمانو آیت منسوخ دی نوی دا آیت دا چیویری دی والذین قدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم دا منسوخ دی پس چی منسوخ شده فاول آیت بانی لکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والقربون مال لمراسیانو نو منسوخ روز تو راغل لے ناسخ مخ کر راغل لے داولی ویدہ سی کی نو کی گی دا وکا داو تو ہوئی چہ دا منسوخ ندی از آیت مطلب دا دے نو پا پل دے با پاسی شی قل پا گی تو ام نراجن پل دے پا دی کی فاتوهم نصیبهم ورکا تاسدولا برخدا ہو دا دوستے ہو دا مرگر کیا پا بینا باندی یقینن اللہ دے دا ارسن خبردار شہید حاضر و ناظر سوارلسمکم الرجال قوامون علی النساء ازادی دی زنانه ویم خیرخواه دی زنانه ویم دی زنانه و حقون خیم خود دی دا مطلب نده چی جینه او علک نارینه و زنانه بلکل یوشان تی دی پارت سکی دا دا قمقل خبر ده چی ویه گاری که دو پاییه هی دروغ وای دا پایی دی خودی پاییو کیون پرخ دی دا تکتر مخ که دوالا کر کری اروس دوالا برابری اغا مخ که دوانا مخ که سلو دو روس تو یون واردی کم دی نو او سرد دا خینا چه تکتر پا اغا دو نیش چلی دی پا اغا غرف و غرف چیزون دو نیش چلی دی مخ که با سرد نو دل تو هم دا کنا دا رکشه دری کر کری دی اغا پا اغا دو نیش چلی دی مخ کیونی پا دو نیش چلی دی روستو دو کیاو نہیں نو پاغا مخ کیا روستو یاو نہیں چلی گی دوار بان نہیں چلی گی دولا پکار دی خو پا خپل خپل زیر پکار دی کنا درے وارا کرکڑی یاو زیر تولا گوا نو بیا بیرو چلائی دوارا یاو زیر تکا بیا چلی گی یا درے وارا دوارا کرکڑی دی ٹیکٹر دی پا یاو سائی زنا وستا نو ٹیکٹر بو چلی گی نو چلی گی ستا دا جن گاڑے والی چلی گی چی کرکڑی دوارا گی ادوال د خپل پر زی مناسبی اپ خپل پر زی لگی دلی مناسب ندی اپ زین دی لگی دلی نو دا د جون گاڑی دی نچری پ خپل د خپل قما قلتو بد بی قفی گواہی کی چی گاڑی کے دو پایے ہیں نو ہوتے معنی چی دے پایو زی نی گدا گدا دی کنا یو گا کرکڑے پوار دن او بل کرکڑے پوار با نو چتا دوال بار تکڑو نو گاڑی دے تبا کو دوارے دی دن نکینو لنو گاڑے دی تبا اور سو چل کنی قام قل دیتا ہوئی اور دا ذکر قرآن ہوئی صفحہ دی لا تو صفحہ اموالکم دی قمقران اللہ مولون موکرن دی قمقران اللہ رو حکومت والی ورکوائی ادی بی قفان اللہ منبوری والی ورکوائی چی اگر کرکڑی دی لگولو دی امن پی جنی اکرکڑی کی غٹوڑو کی امن پی جنی کسنگا دا قاضی سے اگر دا قاضی نور کولی شی نیشی کولی نور دی پخپل کارو لگا تو پخپل کارو لگا شرمی دی لیا پس غزب اختائی تا اگر گاڑی کی دو پائیے ہیں اور دا تشہی دا شاگیدوانی شاگیدوانی پر دلیل کی دو تیوی قاضی سے اپنے فرمایا کہ گاڑی کی دو پائیے نو قاضی سے خر کے غلط اگر لکنا اور تیری بیا کشن تاو غلط ہوتا ہے گاڑی کی دو پائیے دیو جنہی ذکر کری دی اللہ والذین قدت ایمانکم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم ولا بعض نارینا علی ویزی گورے الرجال تش نارینا ناری توب کی چی نارینا دی دا با قوامی پا زنانو باندی نو پاکستان کی نارینا ختم شو نارینا ختم شو طولی جنا کیفی چی جرا گان دی و چی جرا گئی دی نارینا نشتر نلی با چی قوام شی اگر تینا مخ کرا وانا دا الرجال نارینا چی نارین توب پا مقام بانی دو با حاکمانی پا زنانو بانی جنکو بانی جلتم دا دی ان نسا زنانا چی زنانا توب پا کیتا دے چیغین زنانا توب ختم کنو نارینا حاکمیت نمانی اگر بیا زال لگزد اختیار کنو زبا وزیر شما زبا حاکم شما زبا گورنر شما بما فضل اللہ اولی قوامون نیغون کی دی مقرر دی علی تعدیب النساء علی مصالح النساء جنہ کی بنی غی برابر ریبا چیغین برابر ری ازاد اپری خیرہ دیتا حدیث کی دیوس ویلی پختانوں وی دیوس خود دی معنی سر نیزی غندی لا یقبل اللہ لدیوس توبہ حدیث کی را دی دیوس سر توبہ اللہ نقبلی مشکل الاثار دی طحاوی دا بابی ذکر گئے بابن لا یقبل اللہ لدیوس توبہ دیوس سوک دی وی چی پخپل احل کی منکر ینی اگر پاکی غیرت نور دی خوزی تنگلی پردی سویر اگر لی دل پی غیرت نور دی کورت دن نشویده زویده پی مخا او رویده پی مخی تنگی او غدا لکان سر گردی دی یینی یینی چی دی دی بدکا سر گردی بدماشان سر گردی اگر پردی مانی غیرتو نکی امانی نکی لا یقبل اللہ لده یوسین توبه اللہ توبه نقبلی دی سر یعنی دبانی وقت سنی رای چلی دی توبه باسی او دی دی اللہ تا معاف لاش یا بای دی جرم سر دی لا اقبال اللہ نو دا دوستان رشمار که تا دی حساب دی او رشماری ختم شده چه دتا بس رای دوست بای یا تی او بڑا زور پختون پاتی نو آقا کی بدا غیره تی نو خطول دا خپل لاسوی نیولی دا اسکول تا وقت کری دا ماشت را کری دا اتم جماعت کی اوم جماعت کی چه جینی سبق وی اغا نابالی گئی اغا خود بالی گو نجات بالی گئی زکاری تا دی پینزم نا چل خود دل شوی دی ازاد ازادی دا نا اغا ازاد دا او دی لیگی دا دوست توبه قبلی گی لا یقبل اللہ و دا یوس ان توبه اللہ دوست توبه نقبلی دا زل خبر ہے چی جنی نیک شریف اخپل حفاظت کی نظر کتا ساتی اغا دا اغی اخپل کمال لی اخپل غیرت دی خودی دلخ وقتل لکنا اپریخی دا لدا یوس ان توبه نو قوامون نیغون کی دی علن نسا مانا مقرر دی پا مسالحو دا زنانو باندی اپا سمولو زنانو باندی دا دی دو وجی دکر که یو خلقی ادوی ما اگا غیر خلقی یعنی اختیاری پا سرور دا دی چو غرکنی دی اللہ زنی پا نورو باندی ناری نای پا نورو غرکنی دی پا دیرو خبرو کی ناری نبا حاکمی ناری نبا خطیبی ناری نبا خلیفی ناری نبا موزینی دی جنه بانک شده بانگی نشده بانک کم جرم دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویلی اشهدو اللہ الہ اللہ دا جرم دی ندابا نوی نو بیا جلسه و لشده چی جلسی تا دیو دی نیغکه تا بانک بنده او نیغکه پا منبر میراب دا غکی اولارا پستیج بنده اولارا دا چیریا کیگی ویلی در دا دا دین دی دا چه غیرت تی امیره و سرم نستی دا میره دا تقریر پیره کل را نشوی بیگم سه با تقریرو که دا غب بوا دی پا بیگم بانی اوالا شده او با تقریر که لا يقبل الله قوامنا للنساء بما فضل الله خطابت اولا دا چا اللہ غورا کرے دے نو پٹکے اولو رشتے پٹکے بوئی جنہ کولا پٹکے اول ناروا دی پٹکے بنی تڑی چی پگڑے میں تارے لیٹی میں اولی دا اکولا پسر کرے دا انہی غکی دی یاد بیان کی دا دناری نو کار دے خطابت سیاست لیڑی او دا سن تدور کارو را قوامنا للنساء ولی اللہ غرکڑی دنے پنوروانی اپر صحاب داگی کی لگئی دی معلوم اخبرونا الغنم بالغرم فائدہ دا تاوان سرکل دا تاوان طول پناری نر آوستے دے زور طول پناری نرے او مزیدی دا جنی دی چی پا کوزن نا پیزت بانی او سغر آدانگی استا سرستا پا دیکار کم دا شریکی کما دا پا زماستا یو سنتی نظلم دیکنا دا حق دا زنانه و نده دا بار تا دا وطو دا لیدره حافظا لیکن چی لیدره رو پا خپل او وقتی ویزد اخپل رو باسم چی لیدره بودی اقا لا اقبل الله دا یوسین توبه خلاله دا تا پوست دا مجلس والا دا حدیث مجلس والا تویتای منی وید دا مشکل و اثار حدیث نور کتابونو که منی تا نو که منی چی دا حدیث تا دووس یه کنه پا ایمانی وید تا دووس یه کنه بیا بسته که لا يقبل الله لدى يوسف توبة حفظات للغيب دا غرقل يالله اتاواني في مخدر ننیکان زنانا بسوكي بيا ننیکان زنانا قانطاتن كتاب داري دا مرفل قوام بيا پیقا پاقا باني دا نداغا بماني تاب داري بداغا كي حفظات للغيب حفاظت كون كي دخبل دان للغیب وقت غائب کے